عن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون سورة المؤمنون فضل سورة حج نے ذکر کو اور نزول کے پس صورت انبیاء نے مخصر مناسبت دا وچے اگئی کے ڈیر اوصاف دا مشرکان و بیان شو دیکھی با اوصاف دا مومنان ذکر کی سو امداد چے مخ کی صورت کی دا سلورو اور شرکون ردو فی العبادت فی الدعا فی التصرف فی العلم دی صورت کے وجہ سلور واڑو مبدا ذکر کی چغی تبرکات ہوئی دی وجہ خلق دا شرکون کول چغی دا خل آلیہ دا برکت مالکان گنلیون دی کے بسوار لسم آیات کی ہوئی چ تبارک اللہ احسن الخالقین مالک دا برکتن کو اللہ دے صرف بلچا سر برکات نشتا او درے وداو چی داغی پا آخر کے مومنان لے اتو صفتونا ذکر کل اتو حکمونا ندی کیوئی چی قد افلحا بس دا اتو حکمونا وانا چی سوک عمل کئی داغی و کامیابی داغی دا پارا بشارت را گئی پا دی کی تو سورت دعوت رب د شرک فی البرکات اوغے سوار سمایات کے ذکر کرے گا سورت کے دو ہی سیدھی اول ایسا پنزوس تو آیا تو کہ ادو مداوی نہ تراخرا پورے ادے اول ایسا کے پنزوس تو آیا تو ن کے در مضامین بیانی اول دا مومنان اوصاف وہ ذکر کی دلتا وہ بیا رست بیانی ٹول بسوار لسی وہ اوصاف ذکر کی اول نبیا دویم پکے شپگ عقلی دلیل ندی ندریم پکے بیا شپگ نقلی دلیل ندی نوح علیہ السلام نا چنو میں اغستے دے سید ہود علیہ السلام نا نمی ندے اغسطے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام نا او دے عیسیٰ علیہ السلام نا سرد مریم دا شپگ نقلی دلیل نا جوڑی گی ناولی سکی دا دری باب دی یا دری مضامین دی او دوی مئیسہ کی بھائی وہ نقلی دلیل اجماعی دا پیغمبران نہ ذکر کی پری مسئلے باندھے ابھی اور پسید مومنان و غو اوصاف بنور بیان کی سسنگ اول کی بیان کڑی ہو ابھی کے بہو اوصاف نور بیان سوار نصب پورشی داغی مقابلہ کے بیا وہ اوصاف دا باطل پرست منکرین بیان بالکل ذریع پا مقابلہ کی بیا بردو کی پا شرک باندے اغا صورت انبیاء پشانتے او شپگ دلیل عقلی باخر کی ذکر کی سو محض دی سو پا طریقے دے اعتراف سر دی لمن الارضو من رب السماوات من بیدہ تپو سنتی نکی چدا سدی اختیارات دچا دی آشپک دلیل عقلی با سنکی اولی سکیون آخر کیون با بیانی او بیا آخری صورت حیثا کی دعا گانی دی تر آخر پوری مومنان تحقیق دا وائے دا دعا گانی وائے نو سورت کے مجموعہ دا پنزو بابو نش اول کے اوصاف د مومنان وہ پدویم کے شپگ عقلی دلیل نا پدریم کے شپگ نقلی ابیا سلورم کے اجماعی دلیل اور سرد مومنان وہ اوصاف نور بیا مقابل کے مشرکین وہ ذکر کی عورت کی داغی پشرک بان صراحتن او بیا شپگ عقلی دلیل ننور بیانی او آخری کی بیا دعا گانی قر ربی قر ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقیناً چے کامیاب شو مومنان الذین هم فی صلاتهم خاشعون مومنان آغا حلق دے بخفل منزن کے عاجزی کو ان کی دی دے یو صفت شو ہم فی صلاتهم خاشعون بخفل منزن کے عاجزی کو ان کی دی اکثر ویلی دی چدا خوشو پا مانزو کے واجب دا نو کدا مطلب شی چی بس ناول نہ تر آخر نو بیا خود ہی چامل نہ کی گی دکا خوشو کم دے کے دا دے ویلی دی چی بس دمانزو پا یو جز کی خوشو اغال نو عمل اوشو کم از کم خامخا چی اسرے پا مانزو دری گی نو یا بے پولاڑی باندھ زڑکی عجزی راغلی کل بے پروکو کی یا پسجدہ کی یا کنا زور چت پیوزے کی بے اللہ تا عجزی راغلی کنا نو بس خاشعون و طویلی شی پدی مانا سر اکا منزیو کاٹو پیوزے کی خشور آنل نو بس اگا منن دے بیان والذین وعن اللہ وی معرضون آغا کسان دی چد شرک نہ مخڑ ان کی دی حضرت ضحاک دلغ معنی کی شرک شرک نہ مخڑ ان کی دی حسن بصری عن کل معصیت ہر گناہ نہ مخڑول درم والذین هم للزکات فاعلون مومنان کسان دی چ زکات ادا کو ان کی دی مفسرین وی اگر کہ صورت مکیوم دے لیکن دا اگے وقت صورت تے زکات بالکل نو فرض شوے نو نازل شوے نزک ابن عباس سے وہی چہ زکات نمراد تزکیہ دا شرک نہ دا چزان صفا ساتھی دار قسم شرک نہ تزکیہ دا نفس تزکیہ دا قلب دا معنی دا جملے زکات فاعلون دا مومنان دخل صفائے اور دخل تذکیے دیر پابندی کی دار قسم شرک نظام ساتھی دا کفر نظام ساتھی اگر سر انسان تنجاست را بھی کرنا والذین اولی فروجہم حافظون او حق کسان دی سلورم چے دخل و عورتنو دا اندامن و حفاظت کو ان کی دی اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم ہاں چی اللہ اجازت ور کڑے دن آگی کی گناہ نشتا پا حق دخلو بی بیانو کی یا داغا وینزو کی چرلے مالکان شوی لا سنو دی انہم غیر ملومین دی پا دی کی ندی ملامت اکڑی شوی فمن ابتغا ورا ازالکا سوک چی کوشش کی سیوا دا دینا چی دا ذکر اکڑل ازواج او ما ملکت ایمانوہم دین سیوا چوک دیا تجاوز کی اولئک هم العادون دغ خلق دحدنا اوڑی دن کی دی مطلب دار چلے اجازت کرے رسو دزاوجی منکوحا او یا مملوکا دین سیوا پل حرام شو ذکر ابن عباس سیوی دا دلیل پر حرمت دا متعی باندی کما متع چی شیگان کی وی دا دلیل داغی پا حرمت بانی زکا چی آغا زوجہ ندا کنا زوجی سره خوډیر احکام دی بیا مرگ او ژوند او میراث وړل یو بلنه طلاق او وغیرہ دا ټول دی کنه عزت مدت هغه دی کې خواغه نشته متا کې خواغه نشته نو ځکه چې ازواجهم وي او ما ملکت ایمانهم یې وي نو نور خپل ټول حرام شو ورا ازالک والذین پنزم صفت دائهم لیماناتهم وعدهم راعون چه خپل امانتونو لا خپل وعدو لرا پابندی کون کی دی امانتونو خیال ساتی فلمینز کی دا لا امانتی دا خلقوی نداغی خیال ساتی او دا وعدوهم والذین هم علا صلواتهم یحافظون او کسان دی چه بخپلو طول منزنو بانده حفاظت کون کی دی دے دویم زل ذکر ہوئی چیز مانزو دو قسمہ حفاظت تے یو پاگی کی دزلو خشو و خضو توجہ دا غمق کی ذکر شو چیز رو کی با اللہ تعجزی کے اگا باطنی دا دزلو دا کنا ذکر چیز نبی علیہ السلام یو تنولی چیز مانزو لار دے ہو جامع سرا ویختو سرا لگیا دے سمئی را سمئی ہے نبی علیہ السلام اوی چلو خشع قلبه کچر دب بزر کے عاجزی وے کنا لخشعات جوارحه لا سخب بے ام پزیو خدا دب بزر کے عاجزی نشتا نزک بمانز کے لبی کی گیری سرا جامع سرا سر سرا کل توپیک برکا کل قطکا دیتا خشو نشی وے لی نا دا زرا خشو دا کنا او بی ویلو چې ګور مانځ ته تاسو درېګه نفر رحمت تواجهه رحمت د الله دې سړی ته متوجه چې کله دې الله ته درې الله اکبر وي وی بیا حرکت مکوې ګورې کبي ځای حرکت هم په مانځ کې وکړه رحمت دې لری شي د مخ نه او حفاظت د تمرات کې ظاهري ده مانز باندې حفاظت کو ان کی په وخت وخت پورا په پاکوالی د جامع د بدن مخ قبلی تا دا ردی ظاهری حفاظت تعالی صلوات یم حافظون پنځواله منځونه دی په خپل منځونه باندې حفاظت کو ان کی دی اولایک هم الوارثون دا خلق دے حق داران وارث تول دے مستحق دے کنه د میراث نوارسون مانا دی حق دار دی دی جنتو الذین یرثون الفردوس آغا کسان دی چواب اخلی جنت الفردوس لرا ان پی آ خالدون دی و پاغی کامی شئی جنت الفردوس یو ندے خوکلا قرآن جنس ذکر کئی دا صفتون شد مومنانو او صفتون ذکر کرل اول کے دا اوس عقلی دلیلونه بیانې مونږ ویلو ورپسې وشپږ عقلی دلیلونه او هغه دلیل چې څنګه یې سورت حج کې ذکر کړو یقینا مونږ پیدا کړی دی انسان اول انسان چې آدم علیه السلام من سلالة من طین دا چاڼ شوي خټینه چاڼ شوي سلالة هغه ته وایي چې لکه خټه سشي کې واچي غلبیل کې زور پې وکړي اذا غینا غوزینو اغاسو لعلده یا موٹی کیونی سی کلکا و زور پیوکی اغیی که نشگئی نکانی تغیی تسو لعلده ویلش دغس اللہ دا عدم علیہ السلام دا خطا چان کلی وا سفا کلی وا دا خدا اغا پیدایش دے سم جعلنا و نطفتا فی قرار مکین بیا گردولی دا منگا دیلر نطفا پا غزید و دریدو کین بیا ولا طریقہ بدل کړی دا نو الف لام میم سجده کیوم راغلی و چې احسن کل شیء خلقه وخلق الانسان من طین اول انسان یې خود خټینه پیدا کړو ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین بیا نسل دا بل شان ته کړی دی هغه دو من ماء مهین نه پیدا کړی ثم جعلناه ٹھیک دے چی ضمیر براجی در انسان تا اور در انسان بانے دا حکم نا حمل کی حضل تا ہم مونگ مراد تینا نسل اخلو نسل بیا گر زولی دا مونگ نسل دا دو بلی طریقے سر چی نطفی فی قرار مکین ثم خلقنا النطفت علقتا بیا پیدا کمونگ داغ نطفی ناوی نجام شوی فخلقنا لعلقت مزغتا بے پیدا کرمونگ داغی بین جام شوی نایو ٹکرد وخی فخلقنا المضغط عزواما بے جوڑ کرمونگ داغی وخینا اٹوکے فکسونا لعزواما لحما بے مواغستو دخپل طرفنا داغی اگوٹ وخا داو متدبار نواغستو فتروسا کو پھر لحسانو خا ساپک نون دا یوشان مخلوقو سمان شأنا و خلقاً آخر بیا ہم جوڑ کا دل را بلشان تی مخلوق چی ساپا کی راغے حرکت اوکو فتبارک اللہ و احسن الخالقین برکات ستوی سمراتو تا فیدو تا ندی انسان کی سمر فیدی دی دنا اللہ سمر کارونا کو دنیا کی اخلی فتبارک اللہ دا طول برکتو ندا اللہ پہ اختیار کی دی برکت بل چا سر نشتا خاص اللہ لرا برکات دی اگا چی خیست دو پیدا کو ان کو نہ دے دو جوڑا ان کو نہ دے خالقین خنور نشتا خالقین نشتا ہاں اسی مصورین نشتا تصویران جوڑی مقدرین نشتا چی سیزون پیمانکی و کچکی و اندازکی دل تمانات نزک دا دا خیست دو جوڑا ان کو نہ او یاد تقدیر کو ان کو نہ دے خالقی گورج سنگ قرآن دی دے کی ذکر کی دے انسان دا پیدائش اور پسی پناہ ذکر کی چوگر تدل تطول مرلنے راغلے سمین لکم بعد ذالک لمیتون بیا بتا سپس ددین خام خام لکی گئے سمین لکم یوم القیامت تباسون نبیا بتا سپ قیامت کی جو اندی کی گئے گورے آگے نمک کی جوان دن نشتا پا قبر کی چتا آکا دینو آگا جوان ندے ذکر آگا چاہتا معلوم ندے خوا نو خوکم خوالا پا یوشی کی گی چی مخ کیتا تا علمی کنا خوا او دبرزخ جوان ندے معلوم نو ذکر جوان وطا نشوی لے کتا سو پا دیتا مائے چی بس مون با قبر کی داسی جوان دیو نا قیامت کی با داسی جوان دی کی گئے لکا اس چے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ یقیناً مونگ پیدا کری دو پاس استا سنا وہ اسماننا نو لاری و تولی وی طرائق خلار و توی طریقہ وی اگر بس دو ملیک لاری دی غیب گردی را گردی کن طول لاری دی وما کنان الخلق غافلین انیو مونگ دو مخلوق نبیا غافلا پیدا کری ام دی نو انتظامیے کو چلوئے ہم غفلت نشتا پدی مانا سر غفلت یا دی نزدیت اشارہ کی چمخ کی ہوئی انبیاء کے جعلنا سقفا محفوظا مانا نیو مونگ دا مخلوق نا غافلا چگنے اسمان با پرا پریوزی نا آغا مونگا ٹین کھڑے کرنا ان اللہ ہم سکو سماواتی وانزلنا من السماء ماء بقدر غرم نازلو دا اسمان نو بو خپان دازي سرا ټوله نا کټوله راشي خو دنیا بروانش بقدر فاندازي فاس کنا فی الارض بیا موږ ودرو دی او بول را پزمک کی و ان علی ذهاب بی لقادرون دا بیا فنا بیان چوبم ورولی دی ازمک کی هم اساری کړی دی وہ قدرت امشتے چی بالکل ختم کو لری کو منگا دے کو بوت لو باندھے خام خا قدرت والے ہونا دے انسان ضرورت پاروں میں تاری کڑی فانشا انا لکم بی منگا پیدا کو استاد پار پلی ہو سرا جنات باغنا من نخیل کجرو و اعناب او دانگرو لکم فیا فواکہ کثیرتن سوز پار پدی کڈیر پہ دی دی کثیرتن چڈیر پہ دی نو اگے تبرکت ہوئی کن دیر برکات کی بگی امین آتا کلو انتا سداغی نفراک کریں وشجرتن او پیدا کرے دا مندہ سیوونا چبل زینی تخرج من تور سینا چراوزی دا کوئی تور سپن یا دا کوئی تور شن دوڑ مانا کوئی سینا او پا دیوانا سر ڈک دے کنا تمب تو بد دہنے زرغنی گی سرد تیلو وصبغ للآکلین او سرد آئے پخڑی نا سالن نا چخلق خوری دا صرف دا کوئی تور پاغت زیتون کشتا کم چ شام کی اغی ملکونو کی دی نو اغی زیتون کی داشتا دے تیل تے نوزی دانی کی نور ملکونو کی چی اسی زیتونی میوی و سرنی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً یقیناً ساو دپار پدی سارو کڈیر لے عبرت تے نسقیکم مما فی بطونها مونگ اسکو پتا سبان لیا غاچ دی پگیڑو کی دی ولکم فیا منافع کثیرتن ساو دپار پدی سارو کے نور ڈیر فیدی دی ومنها تاکلون او دین تاسو خوراکم کریں وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها او پدی سارو باندھے پٹول سارو خسورلی نکی گی غان دی میخی دی سورلے پار بگی باز دی دیکھو قرآن بس دا نسبت کی نو وعليها سو مطلب کٹول ندی نسخ و پکی دی کا نا حکم دا کی اللہ پا جنس باندھے خا او پدی سارو باندھے او پدی کشتو باندی استاسو سورلی کی دیشی دادی دے پوری دادویم بابو شپک دلیل عقلی او حریو کی سمارات برکات منافعو دا اس نقلی دلیل شورو کئی دا انبیاء علیہ السلام پدی مسئلی باندی چلہ برکت والدی بیا با دعوی ذکر کی یو کم درش کی خواہ یو ذل ذکر کا سوار لسم کی ابیا یو کم دیر شم کی دا سورت دعوا کی برکات دا اللہ دی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا مولے گلے نوح علیہ السلام قل قوم تا فقال یا قوم اعبدوا اللہ وی پا بیان کی چیز زما قوم اللہ یو گنے ما لکم من الہ غیرو نشت بل سو کو برکتن والا الہ مانا دا وی دل تکے چگر برکات اللہ سردی بغیر دا اللہ نبول سو افلا تتقون تا سولی نہیں یری گئے دا اللہ چی شرک کوئے خو نہیں یری گئے کن پس اوی اغا معتبر و اغا کسانو چی کفر کرو پا قوم ددکے اعتراضون شورو کو پاغ باندے خوا مسئلہ نمانی نپاغ اعتراضون کئی خوا ما حاضر اللہ بشرم مثلکم ندی نوح علیہ السلام اگر ساسو پشانتی بندہ دن دے سنگا پیغمبر شو یاوہ یرید ان یتفضل علیکم دد پا دین سکار نشتا دے خزانو چتی پتاسو خا دے چی مسئلی کئی دے زان غور کئی پتاسو باندے خا دعا ولو شاء اللہ لانزل ملائکتا کچھ رید اللہ خوخوی چی منتا رولی کی پیغمبران ننازل کری بے ملائکو دے صدر علیکم ملائک بہر علیکم لیوکن دریم ما سمینا بہذا فی آبائن الاولین بل دادا چھ دا خبر خمون چرے نوزاوری دلی لکدا دے چھوئی چھ بس اللہ عرص کولی شی اللہ دا عرص مالک انور سوکنا نوزاوری دلی من دا خبر و بیان دادو تاغ مشران رنبنو کے پخوا خدا چاندی ویلوئی پینزم اعتراض انہو اللہ رجلن بی جنتن ندی دام اگر یو سڑے دے دماغ خراب شوی دی خواہ نوی جاتے کی کل کل بسڑی باندے یا دا دیر علم دو جنا یا سنور سو چلو شی دماغ خراب شی دا یو سڑے دے پد باندے لیوان توب دے او دلیوانی عمر کمی فتربسو انتظار کوئے بیہی دتا حتی ہین تری او وقت پوری بس مرک راشی ہمون بتن اخلاص شو اعتراضون او پینزو اغا زمانہ کی ادا پار وقت کشتا اس کو مسئلہ ذکر کی نبس دق قبوئی خواہ چولی تو پوئی گی نور سو کنو پوئی گی راستاوی نور سو مطلب دے تالے چا اللہ علم درکاو نو دے نور لے نور کاو او دا مسئلہ کو چاویستان مخکل دکلے نو ثابت ماخ خرابی نو دا خبری سو کئی ہوئی بیا چا تنگ شنو یا خدا یا منگ دین اخلاص کے فتربسو حتی آہین موئی دین اخلاص کے اخیریو کی آخر کے خواہ قال رب انصرنی بما کذبون اوی نوح علیہ السلام چے زما ربا زما امدادو کی ولی پنور سمی سکار نشتا خو دروغ جنی اکرم نسبت تکذیب راتا ہو چیتا دروغ ہوئے کنا تھا اللہ تو زما امداد کو رام بیاد اللہ نسوال کی فاوحینا الیہ نسوال قبول شو من وحی اکردتا نسنا الفلکا چی جوڑا و کشتے بے آئیوننا زمونگا پا حفاظت و وحینا زمونگا پا حکم جبریل علیہ السلام بدر سرئی چکل کشتے تیار شی کنا اوخ راشی وخ بسی فیضا جا امرنا کلچ راشی فیصل زمون وفارت تنورو اپا تنورونو کی اوبر اوزی جنس دے فصلک بیا نخی جواب دی کی من کلن دا ہر جنس نا زوجین دو جوڑے سمانا اسنین دو و اہلک اخفل اہل مخیجوا الا من سبق علی القول منهم مگر اغسو کو چی مخکشوی دا فیصل دا عذاب کو دی کی اغنش خیجولے اگر کستا پا اہل کی وی فاغب عذاب کی راضی نو انبیاء نشی خلاصو لخفل زامنو ولا تخاطبني في الذين ظلموا خبر ون کہ ما سرا حق بدی ظالمانو کی دخلاسی و شفاعت و انهم مغرقون یقینا دی بغر کو لشی پورے اختیارات تھی کنا پیغمبر تم سے اختیار نشتا غم نہ کی چھ سبق ورے خبر نہ کہ ددی پہ حق کی اجازت نشتا دل تے اجازت نشتا نو قیامت کی بہم اجازت نہیں اچیو کی نبیا و سفارش کی گی نو بغیر دی اجازت نہ خویس نہ کی فیضا سویتان تو مما کا کل چتا اختی دی کشتے تا برابر او سوک چتا سر دی علی الفلکی پا دی کشتے باندی فقل الحمد للہ اللذی نشکریہ ادا کا دا شکریہ کلا ازا سویتا چی اختی او کین استی برابر ندیا ودا سے ہوئے اور خطوع دعائے خواتا صورتی حود کی خولی وا کہ بسم اللہ مجرحا و مرسحا اغازان دعا وا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین اللہ استا حمدنا و صفتنا دی کم صفتنا دا دی کا نچمون دی خلاص کو دا قوم ظالمان نانے جات تور کئی الحمدللہ دا کمال صفتنا سی دائی چی نجات ورکی خلاصے ورکی چالے چی خواخش او چی کمی بدیش ناغا حلاک کی ناغا کاروشو کنا وقر رب انزلنی منزلا مبارکا او آیا پا دعا کی چی ربا ما کز کی زمکی تا خدا سی کزی دل چی دا خیر و دا برکت وی چی مصیبت نی توفان نی منزلا مبارکا او دا سے کزی دل چی بیا پا کیا کفر او شرک نہیں دا مصیبت نخلاف سو وانتا خیر المنزلین اللہ تغیر بہتر زیور کون کے خلق لرام ان نبی ذالک لآیات یقنن پا دی واقعی کی دیر عبرت ندی وین کننا مبتلین اللہ یمونگ خامخا لمبتلین امتحان کون کیوں ہر چاہ باندے اللہ امتحان کی سوکت ندی خلاف تھا نوح علیہ السلام سمر امتحان کو قوم غرق شو حلاق شو دا غوم پا کی اوزی لار از میخ رکن امتحان کی وہ سخت راضی کنا دا یو واقعہ ذکر شو نوح علیہ السلام جو ام ذکر کی نمی ندی اغسط خواست اماراتنا علاماتنا معلومی گی چی حود علیہ السلام دے یا صالح علیہ السلام دے سمان شعنا من بعدهم قرنا آخرین بیا مون پیدا کل پس دینا قوم بل فارسلنا فیهم رسولا منهم اولی گمون پدی کے پیغمبر دید جنسنا ام پاک کا مسئلہ ان عبد اللہ چی خلقو اللہ بندگی کوئے اللہ تعجزی کوئے ما لکم من الہ غیرو نشت بسوک بغیر دلانا برکتن والا بغیر دلانا فلا تتقون تسولی نہیں یری گئے دلانا وہ دار سے نہیں یری گئے کیلہ کش کلپوشن بس تسر یرشی او دلانا نہیں یری گئے مشرک دا سی کنا دار سے نہیں یری گئے تو خدین نہیں یری گئے اوی امو تبرو دا قوم دا دنا کسان چی کفری کرے ہو وکذبوا بلقاء الاخرت درو جن کرے ملاقات دا قیامت ہو واترفناهم فی الحیات الدنیا اللہ ما بد کرو چی دیل میں دنیا دی رکڑے ہو حدیث نا غلط فیدہ واغستا واترفناهم ما دیر مسکلن خوشانا مکلل پدی جن دا دنیا کی ناغی ما تو دری دو ابھی غمبران چودھری دو ما ہذا الا بشر مثلکم وی ندی دا پیغمبر ہود علیہ السلام مگر بند استاد پشانتی ندی سنگ پیغمبر شو یاکل مما تاکلون منه تو گورا دیم خوراک کی داغ سنا چی تاسو خوراک کوئے مما سمانا مما تاکلون مراد چی نا جنس تے دانے چی گنے تاسو اخرے نا ارست پی بیا دے چا کو لگئی چی تاسو نکم اندوانا و خٹکے پاتی شی نو بیا دے رے باندے چک لگی دا مطلب ندے مما جنسو کم غلے چی تاسو اخرے نا دے ام خری کمی میویو نعمتون چی تاسو اخرے نا دے ام خری مما تا کلونا من جنس ویشربو مما تشربون او دے ام سکل کئی دہاگی او بونا چی تاسو سکل کوئے نو فرق شو زمونگا او دا فرق شو نو چی دے دان تا پیغمبر وی نو مونگا اولی نشویل لکا مونگی سچل دے دانے او سر برابر او خوا مطلب داو چی مونگ لدی بشر نرازی مونگا دیرو چت خلقیو ملائک دیراشی بیا اخفلو کشرانو تا تقریر کی خوا ولین تاتم بشرم مثلکم خبردار کتاسو تابداری اکرا دیو بندہ چستاسو پشان دی انکم اذل خاسرون یقیناً تاسو بڑیر ذلیل شئیں ورے مستقبل با ہم خراب شنو اما شران وی مونگا خستاسو مستقبل سمو کنا تھا اکدو پسیش ولی اذل خاسرون عاقبت با ہم خراب شنو ورے لانور شئی پتو پسیخا گورا تاسو وی دا خبر ناورے دا خبری دی چی دیکھئی ایا ایدکم دیتا سر دعوا دی کی انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما چکل تاسو مرشے او بیا خورشے او اڈوکیشے نو انکم مخرجون وی دیوی چی تاسو بیا جون دکلیشے ہائے ہاتا ہائے ہاتا دیر افسوس ہے اوکا چی دا عقل ندیری لیری خبری دی چی دیکی نو عقل نمانی نو نو ادا چی عقل منی نو غب دینی اخوارو دین نی چی عقل منی دین خواهی چی اللہ سویلی کستا عقل منی او کنی منی های حاتا های حاتا دیر لری دا دیر لری دا دا عقل نا لما تو آدونا وچی تاو سروادا کی دیشی انہی اللہ حیاتنا الدنیا یخلقو بل جون نشتا گوری اسی خبری دی ندی جون مگر دا جون دا دنیا دے نموتو و نحیا بعضی زمون نمری بعضی جون دی کی گی سوک پناہ کی گی سوک پیدا کی گی پیدا لروی پناشتا سمرہ زبردست تقریر و تقریخہ دیکھ والی چلے چانا چل دکڑے دے سمرہ پا خپلو خلقو خپا کی گی دا خپلو خلقو تربیت کی کنا ارہ زمانہ کی باطل پرس خواہ دا گورو نموت و نحیا کارچ او گورن دا دی دا قیدے خلاف دا دی خو بیا جون نمانی نسنگوی چی نموت و ملبشو و نحیا بیا با جون دیشو بیا خو آغی نمانی نیا خو کلام کے قلب دے چنحیا و نموتو جوندی کیگو ہم لوگ کیگو ابیا سے نشتر او دیا داوی چی نموتو بازونا و نحیا بازونا دا خوب از دغا سی روان دا سوک زی سوک رازی سوک مری اسوک جوندی کیگی نو داغی زینی سی ہمو تنبیوی که نم لکی دے نو دولار دے و پکیوم نو بیا ویدا خو شکر دی چی ملکی گی نمونگ تا دیوز گاری گی اکو ٹول جون دیوی نمانعنا من الجیعت والزہوبی مونگ بے وید دینا من اکلیو کن بیا بسو گردی دل سنگا وما نحنو بمبعوثین وی بیا مونگ نشی جون دی کے دی دا سی خبر آنکھا بیا جون دن نشتا ادا دی چی وی چی بیا جون دن شتا اذا خدا روغوی سریا انہو الا رجل افترا اللہ کذبا دا خبر اما منے ندی دا مگر یو سرے دی چی جو کلی دی پا اللہ بانی دروغ وما نحنو لہو بمؤمنین منگ دا خبری چرتا منو منگ چری ہم یقین نکو بمؤمنین سرہم قال رب انصرنی بما کذبون پیغمبرانو خدا غوستنو اگر سر خونا زور شتا نو طاقت شتا ونا و سر دا استغیبی طاقت شتا دے چی چی پوکی او دی دا غزے کی اوچوی لکا دا پوکانای پشانتے دا طاقت چا سرے دا خود سوار لسمی دا پیرانو سرے او چی دمر دا باو نکی پا خلقو باندے چی گورے لکا سمشا گورے کنی متیازی بدل باندے کما نو بیا کتا نمانی نمانی بیچی خود دا چند را سر ونو کیسی رو جدا او انبیاء صرف اللہ تسوال کی خواہ ناری نیسا کہتا ہے ازمون کلی کی او زنانا وا پل لور و جلی وا تاندار راوی کنا نو بیا تاندار نو اغا تاندار وا و تیوی ما سر گور تین پنج مکہ و کنی و تیازی بدل بندی کم ناغا جد بیا غا نشو کولی نو نسکا عقیدہ خوم درسی کنا خواہ آخذی جواب نشی کولی دمرا دباوی پروکا قال رب انصرنی بما کذبون اوی پیغمبر چی ربا زمائم دادو کی زکا زی دروغ جن کرم او چی سوک دروغ داغا خبر سوک بیان نمانی نو قال اوی اللہ ما قلیل اللہ اصبحن نادمین لک صبر کوا لک غنتی دیبا اگر زیخ پیمانا پا دیخ پلو خبرو باندی اما قلیل لگ وقت پس یو دامانا یا اما قلیل معمولی گنتے عذابی یو پوکے غاری دلگ عذاب نفس بو گرزیخ پیمانا فاخذتو مصیحتو انیول دیل ریو چغی بالحق یقینی چغوا کن دین معلومی چی دا قوم صالح علیہ السلام نزکا چی دا ہود علیہ السلام قوم خطو دا غاب الاکشیو بریح سوار سوارن آتیتن او سمودیان پا چغا حلاکشیو انی اول دیلر او چغی پا یقین شک پا کی بیانو نومی گرزو دیلر غصا ان اللہ اومی گرزو لگا سمودیان غصا ان خلپل کچرا غصا ان مفسرین ذکر کی زالبوس داوی دا خل پل شو بس دا سشو چی لاس با دی ورولن بس ریجی دبا فبود اللہ قوم الظالمین حلاکت تیدا سی قوم ظالمان اللہ سمان شعنا من بعدیم قرونا آخرین بیا می پیدا کرے پس دینا دیر پیرے ما تسبق من امت اجلها ندی مخک شوی یو امت دخل نیتینا وما يستاخرون او نرستو شوی وقت بول عذاب راتو ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا میرو لیگل پیغمبران یو بل پسی چی وقفا پا کنوا چوٹی پا کنوا تترا یو بل پسی کل ما جا امت الرسول آن فاللہ ذکر نور تفصیل نکی چی دینمو پلانی قوم و پلانی قوم ذکر مطلب دا سر ندے مطلب داری چی داو سے ذکر کئی خواہ اللہ وی کل چرا گئی یا امت تا پیغمبر داری کذبو ہو طول بس دا کار کرے ہاں یو کا کہ دانو چسد دپو ہو تصدیق یو نہ کرے کس دبو درو جنبے کو نو بس ما بحلاک کرن فاتبانا بازم بازن امیل گل فعذاب کی بازی پا بازو پسی وجعلناهم احادیث او پریم خودل پا دنیا کی تش خبری تاریخ تاریخو نجی بس لانے قوم ادا سے چلوش نورس نشتا سوک پی یقین کی سوک نکی بولے خود آوری دو خبری دنو وجعلناهم احادیث فبدل القوم لا یؤمنون ہلاکت تیغا قوم لرا چی یقین نکی ثم ارسلنا موسیٰ اگر دا موسیٰ علیہ السلام نمخ کی دمرہ تیر شوی دی چلہ ہوئی قرونا آخرین ارسلنا رسولنا تترا یو یو وقت کی دیر دیر راغلی بیا منگراولی گا رستو دا دیتو لنا موسیٰ علیہ السلام اورور دا حارون علیہ السلام بے آیاتنا پا قبل معجزو او پا یو دلیل خکارا چیم ساوا فرعون تھا داغ ڈلے تھا لوئی اکڑا فرعون لوئی اکڑا وکانو قوم عالین لوئی زکر کو لچے اختیار ہے وکانا بادشاہی وکانا نا وہ چیز چاہ بادشاہی ان داغ اختیار ہے وکانو قوم عالین زکر جلی پا حلق باندے مشران بادشاہان اگا لوئی سوا اگا دعا فقالو دیوی انؤمن لبشرین مثلنا ولی مونگ ایمان راوڑو پدا سے دعا اتانو موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام وقومهما لنا عابدون او قوم دا دی چی بنی اسرائیل دی زمونگا خدمت کئی نو پخپل خدمت گارانو دی تینوی لکھو قوم یا دولا پدا بانی سنگ ایمان راوڑو قوم یا طول زمون خدمت کئی غلامان دیوی امون با پدی ایمان راوڑو فکذبوهما دوارے درو جن کل فکانو من المحلکین نو کر دی دیم پا غلاک شو کی دیم ور پس لاڑا یقینا مور کر موسی علیہ السلام تا کتاب تورات ول علم یہتدون دی دے پار چلار مو بی دے کتاب نہ خلار نشی اونتے نہ پاغا وقت کے نہ پدی وقت کے یو کتاب دا اللہ چی غ ہدایتی خلق پاغے طرف پل اصلاح کولی شی وجعلنا ابن مریم و امه او گرد ولی امون سید مریم و عیسیٰ علیہ السلام او مرد دو آیتا دخل قدرت یو نخا چل اویلی اسے دا سیم کولی شم کرن کولی نخی دو قدرت دیری وی کرن دا اموی چی بغیر دو مور او پلار نے پیدا کی آدم علیہ السلام تاو گورا او مور او پلار چیئے پیدا کی دا ٹول دنیا چی سنگا دا یا بے پلار ہی امور بے نہیں لکا ہوا آدم علیہ السلام نے پیدا ہو کر مور کو نہ ہو کر پلار ہو مور نہ ہو اب یا الٹا کر چمور یہ پلار ہی نہیں لکا عیسیٰ علیہ السلام شمدہ پہ کیا نہ خنش ہوا آیا تندہ ہم تو قدرت یا علامہ شو کر و آوینہما الی ربوت منگ دیل پناور کرا بعد وہ پسرین دامہ نہ کی ابو حیان صاحب دا بحر وی دا چا رپورٹ کو دا روم بادشاہ تھا چدا دے کے یو زنانا دا وہ ڈیر غلط کار کڑے دے زیے پیدا شوے دے پلاری نشتا نو یغی دا قتل ارادہ اکڑا نو اللہ دی لدل تا پناور کڑا الہ ربوت نو یمرات دمشق دے شام کے جکم خار دے بیت المقدس دمشق اللہ ایما والا پناہ ورکا دے دعا اللہ اگر ربوی تا اگر چید نور زمک نوچہ تا زمکا دا او بعضی مفسرین ہوئی چی اگر آسمان تا دیر نیز دی دا چکم دے کہ بیت المقدس تر اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی کنا دولس میلے یاد کری دی وی دورا نیز دی دا آسمان تا الہ ربوت ذات قرار و معین دا سزمکا دا چی دیر دا آرام او دا راحت تا او دیر دا نعمتونو دا ابو او دا چینو دا دا تردید پوری دا دریم بابو نقلی دلیلنو پا گشپک ذکر شو دویم عیسیٰ و پاگئے کی نقلی دلیل ذکر کی دو طول انبیاءون یا ایوار رسلو کلو من طیبات من الطیبات و عملو صالحا. اللہ اعلان کرو طول پیغمبران تھا کہ پیغمبرانو خوراک کوئے صفا و سترا او عمل کوئے صالح قبلی کی با دا گور اللہ حکم انبیاءو تا کرو دا پاک خوراک ادا حکم مومنانو تا دی امت کردے دا امت فضیلت دا دین معلومی گی خواہ چکم حکم اللہ پیغمبرانو تکڑی نو آگے اس دی امت تکڑی یا ایو الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم وشکرو للہ سورہ بقرہ کی ترشیو وشکرو نعمت اللہ دا حکم دی تکڑی ادا غصب نورم راگلیو چلا ویلو زمان اسوال کبین زدیر نزدیم انبیاء تے امدا سویلو سوک دا الرسول نمرد کہ جمع دا خو جنس تی ناخلی امرد تی نداخری پی غمبر اخلی چدتا اللہ حکم کرو کلو من طیبات انی بما تعملون علیم یقنن دستا سو پاملون باندی خپویگم. دیو جنا ابن جریر لکی چی عیسیٰ علیہ السلام با دسنا خوراک کو من غزل امه وی حضرت مریم با سکار سکسب کو دخپل لاسو نداغین با عیسیٰ علیہ السلام پل رزق و روزی خوارا دا سی طول چی واخل انبیاء نداغی سکارو نو کنا و انا آزی امتکم امتا واحدتا او یقینن دا چی ذکر شو دا انبیاء و حال دا ستاسو دین دے دین یو وانا ربکم فتقون زستاسو ربیم نزوانو یری گئے انبیاء کیوں ویلیو وانا ربکم فعبدون دا طول دا طول انبیاء و اتفاقی دینو دا اختلاف پا کیولی پیدا شو فتقدعو امرهم بینهم زبرا دی خلقو ٹکڑی ٹکڑی کا غفل امر پخپل مینز کی ٹکڑی ٹکڑی دنیا ٹکڑی کا آوازونا مختلف شو دا اللہ کا توحید یا تسنس کو کل حزب بما لدیهم فریحون ارے یو ڈلا پا غفل طبیعت چی دی سغواری نو پا غیبان خوشحال دی دا اللہ پا دن ندی خوشحال فا پا غفل چی سو جوڑکڑی پا غیب خوشحال دی دا ملک قدیبہ نے تباہ کا نفع بس ہر یو ازان لے اوڈا لے جوڑی اس فارمولہ جوڑی او اگی تخل اقراب علی او اگی تدین ہوئی او ایاتونا و لہوی لہو دعوت الحق ارچہ دا ازان لے لکل لے کا نا او بس باغی خوشا لے لی لاغی صفتو نکی او بلو تارو دین نخکاری دا دا وسنا ندا اللہ وی کل حزب بما لدیم فارفون ہر دی سر سے چلو کو فزرهم اللہ فری ہے اسے نشے تبا کی نمولی کے فزرهم فری ہے فی غمرتیم حتی آہین پدی اخپل غفلت کے تری وقت پوری دی ندی خبر دی دو دین نسا خبر دی بس چی زڑی سے غختی نو جوڑ آگے تا دین ہوئی نو چی بدی با خدا رضا کی گی نو پیران زن لدین جوڑ کرو مولیان بیدتیان زن لدین جوڑ کرو بس دا خیراتو نو ختمو نو یو رز با پاکی خالی نو خا پا دی روجہ کی سمر جوڑ کریو دا پاکی دی رشتما دا سورتو نشپا دا پاکی وشتما دا پا رجو پا ماستو بیماتو خا دا پاکی ختمو ندی حتی حین اللہ وی بس پریئے دا بدی یو خاص وقت ترارے پوری بدی پا دی کے لگی آئی خا دا اس دا مشرکینو دا مومنانو غنور او صاف بیانی خودیل زجر ذکر کی او خاص ایحسبونا دا حزبون چی دی کنا کل حزبن دا دیولی پا دیر قل دین بانی خوخ دی ایحسبونا ایا دی دا گمان کی انما نمدهم بی چی بیشک اغا سو چی ما دی مضبوط کری و خوشحال کری دی پاگی سران من مال و بنین مال او زامن دیکھو لڑی ورکڑی کا نا بس بیدی نہ سڑے چی گور نو بس دمر مالدار دمر دولت مند عددین پتہ بہنے لگی دا عقیدے تپوسی چکین تو بہ وگند وگو تو وارو چی دا دے دا سوئی دا دلہ دان لسکڑی دی اسی قتل دی کا نا آو ہوئی کو بغداد کے میں کامل کامل پیرانشتا مردہ خلق عقیدہ ہی کا نا پا بغداد کے نا دل تلق دی آو پا ملتان کشتا دے ذکر ملتان خلق ہوئی پی ملتان کی یو کم سل دی کدا یو پا کی پورا شکا نا نبیا بوی خلق حج لدل ترا دی یا بے دور پیسے نہیں لگی کہ بیت اللہ تو دی ہوئی کدا یو پا کی پورا شو دا یو ہے سکران خون دے دا دے کیا مانے نے وہ سے کنا دل تدیر دی جسل پروشی چی بیادا گا دے کہ حج کو کنا دا سے خلق دا دولت مالدار خلق نے دی دا آخی دا دخا ملاوی دی دا گمان دے چی دا مون چی دی لمالونا و ازامن ورکڑی دی دا ردی دی اعمال و برکت تے دا اور سر دے خا دی گمان کی چی ما دی لا خوشحال کری دی پا یوشی سر پا دنیا کی چیغا مال او زامن دی ندا دی اعمال پا جا چی دا دی کم عملو نکیم چی گاڑی دک کی او لارش او زیارتو کی او پیسی پی او غرزی او کنا نور سال تا کسی چی زان سر راوڑی خورده مرده نو بس دی دا گمان دی چی دا بس دی خلق پا مون نظر دی نو زمون معلوم دیر دی او برکتم دیر دے عزتم دیر دے کا نا دا گمان کی اللہ وی دا گمان غلط تے دا شرک پا مالو کی دکم زین برکت را رہے نسار علم فی الخیرات اللہ وی دا خما دیل دنیا کی خپل برخی ورکڑی چیزے اخر ہے اس کے دستا سو برخی دی ابیا بغگ نکوے خوا نسار علم فی الخیرات دا خم منگ تلوار کو دیتا پاگ خپل برخو کی دا دنیا دا خوشحالے والا ورکو نعمتون والا ورکو چی واخلے واخلے اک دیوی چی دا دمون دا عمل وجہ دا نبل لے شعرون ویتا پا دینا پوئی گی خواہ دستا دا عمل وجہ بالتا قیامت کی بیاوی نی تا دا دا خپل عمل برکات ندی لی دلی خواہ التا باوی نی پا دی عمل بتا دا خدا صدر کی دا خو استدراج دے امتحان دے چلا کی پا دی بانی دا مومنان خصی بتونے اولی دلتا ذکر کن دا و تخی اللہ چی راشی چی دا برکات و عمل دا توخیمہ برکات پا دی عمالو کی ستا پا دی کسو برکات کی ان اللذین هم من خشیت ربی مشفقون بے شک آغا کسان چی دا حیبت دا خپل ربنا ار وقت کی یریگی اگی که یر کئی دا اللہ نکی دا بابانا نکی دا ولی نکی او دا قطب نہ نکی دا غوث نہ نکی تو خود دا غی خلق و خوری وچی دا نم دا غوث واغستی چی نظر لاس پتندی کی دی سجدو کی دا سجدہ دا کنا خا تا دا یر دا اگا کسان چی دا حیبت تخپل رب نارپیگی او یریگی دا صفت او گورا والذین اگا کسان دی هم بی آیات ربیم یؤمنون چی اگی پایتون تخپل رب باندی یقین کیم والذین آمنوا بهم بربهم لا یشرکون چرخ فل رب سره بالکل شرک نہ کرے والذین آمنوا یؤتون ما آتوا ورکل کی دیر ورکل کی ذات تن خبر یو کوی کتو چی ما ہو جتاو نلی دو تبے ولی وین ورکل کی فوٹو اگا چی سو ورکل کی سو تے خبر نہ دا غو دلامین کے راز دے ہا یؤتون ما آتوا معنا کی ورکی اغا سوچ ورکلی دی و قلوبهم وجلتن اگور اغا سی پزرنو کی اردان چس چل بکی گی دم ر یری گی دا اللہ نخا عملونو تا اگورا او یری تا اگورا قلوبهم وجلتن زرن یری گی انہم الی ربیم راجعون چی دی بخ پل رب سر واپس کی گی نو چسنگ بئی دم ر یری گی دا ملاقات دا آخرت نخا دا آیت ذکر شن ام المومنین تپوسو کن نبی علیہ السلام نا ولی اخر کی ذکر شو چی یریگی در ربنا ناغی اوی چی دا کم خلق یادی هم اللذین یشربون الخمر او یسرقون و یقتلون و دال پاز دا خلق دی چی دا شرابون اسکلی دی اغلاگان اکلی دی قتلون اکلی دی نو دی یریگی نبی علیہ السلام ورتوی لا یا بنت الصدیق یز صدیق لرو دا ندی ولکنهم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون دا خواب دی چی منزون کی روجی نسی خیراتون کی وهم یخافون اللہ یقبل منهم او بیام یریگ چیر قبول بشی که قبول بنشی خدا تی قبول کی اللہ تی قبول کی منتون کی خپل رب تا وی دا خلق یا دوست دا خود مومنان و حال یا بیخا وجلتن قلوبهم اولئک دا کسان چی دی یسارعون فی الخیراتی دی خدیر تلوار کی پخپل مرتبو کی و پخپل درجو کی ولی وی یر چی خدا را لسغا کی دنیا ہم خدا کا سروان ہو جانا دا دلتا ہم خسو نلی دلو خوچ اخرت را لخد خیستا کی فی الخیرات سمانا فی الدرجات العالیات اوچت مرتبی زن لحاصلی وهم لها سابقون او رشتیا چی دی با دا طول نمخ کشیم عملونو تیو گو رکن برکات پا دی عملونو کی دیستا پا شرک کی برکات نشتا چیتا یو لسماو کیو اللہ سوچت کے اٹو پہلے رکے کنا او استر گلو کے راولی او دعا گانے پاڑے تو وہ بس جو جنت دغا زہنی وہم لہا سا دعا مان دی ولا نکلف نفسا الا وسعها سوال پیدا شو چو اللہ دی خلق نس گناہ نکی گی چلے دمر صفتوں کو ولی سے نکی گی اللہ ویزو معافی ہوتا کوم کنا جزان دی زو چالا تکلیف نور کوما دس پیغمبران خون دی چی معصوم دی خواہ من تکلیف نور کو یو نفس لرا مگر مناسب طاقت دا غو ولدینا کتاب امون سر دی عمل نامشتا دی ینطق بالحق چی غب بیان کی رشتیا رشتیا وهم لا یظلمون دی سر بظلم نکی گی دا حال ذکر شد دیو تمین کی ذکر کو لگری بدبخت ہوئی ویدا زمون دا عمل برکت تے ادا زمون دا علم برکت تے چمون گا کرسے تو رسیدو اللہ ویدا ستا سنگا عمل لے ما خستا عمل دا سے انلی دی چیاری کی برکت راشی اعمال دا دی خوا دیمین کے جملے موتردی پر شکل ذکر کرو اس اللہ رب العزت ہوئی چیدا گا بدبخت چی دی کنا دا چی گمان کی چی دا مونگ لسرا کری دی دا زمونگ دا عمل برکت تے نا اللہوی دی زمرن کوئی گی ولی بل قلوبهم فی غمرت من آزا بلکی زلون دا دی پا غفلت کی دی دا دی عملنا اگی سا خبر دی توبہ توبہ اگی کتا خبر اکڑا چیر دا شرک دے دا مکاوے او بغیر اللہ تعواز دا شرک دے غیر اللہ نہ غفتلو یا دا غیب نم سمانن دا شرک دے توبہ توبہ چی اگر کم غصو کی تاتا چی لکا تسو کی وی پانی پیرے خونے دا سے غصو باو کی اللہ وی ذکر چی ظلم نے غافل لدی کنا دا خو شرک دے ولہم اعمال من دون ذالک هم لا عاملون اللہ وی تخو نہیں خبر کنا ارس خو ما تا معلوم دی ددی نور عملون دی سیوا د شرکنا چی دی اغینا نصبری گی او دیر خانوالا ورکی تا خودی ندی لی دی چی بربن پراتی دقا دی کا نصبری گی ولهم اعمال من دون ذالک نور سن ددی نور عملون دی بغیر د شرکنا هم لها عاملون چی دی دا اغینا چر تصبری گی او دی ویدہ زمون دا عمل برکت تے حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب تردی پوری چونی امینی واللغا دیر معتبر او دیر مست فدی کے پازاب سر ازام یج ارون بیا لکل کتری چونکی دل یج ارون ستوئی چدا پا پوما کی کتری کنا او سر زین چونکی گی خلق دا خوب ایستی دی طویلش یج ارون دیو بیا پا قیامت کدا سی چونکی گی اللہ بوتوی لا تجعر اليوم جار اما انکم مننا لا تنصرون تاسو چې موږ خلاص شو په جړا باندې تاسو زمانه نشي خلاصې دي تاسو له سو کې امداد نشي در کولې قد كانت آیاتی تتلى علیکم وس وتخفل جرم خیفه چې تاسو دنیا خبر وسم خبرم چې تاسو ګناو یقینا آیاتونه زمونږه لستې شو په تاسو باندې فکنتم علی اعقابکم تنکسون تاسو بدا سے ترینگو کو وی تاسو پخپل پند باندے اوڑی دن کی ولی مستکبرین دیر لو یو کنا توبہ توبہ چیزی بکم خبر کو لکھا ادی بکم کنزل کو لے حق پرستو تا چیزی کنا توبہ توبہ اللہ یو دیر لو یم کو لنو بیہی سامرن او دی قرآن نو کسی جوڑ کری وی بیہی سامرن اغایاتون کا اشارہ دا تاسو پا دی قرآن باندی کسی ویون کیوئے چسم بلاستا ہے دشپی ماسکتن ندا کسی با ام کولی چیرہ قرآن کی دا نور میں ندے خواہ خوئی دا دی یوسف علیہ السلام کی سبق دیرہ خواہ گا دا خواہ او بل باوی نا تا تا ندا معلوم دی بلقیس دا کی سبق دیرہ خواہ گا دا خواہ گورا دینا بے کسی جوڑی کری چدام پکی خواہ دی نور نا خدا کسی پکی زمون دیرے خواہ دی ہوئی خواہ بہی سا میران پدی قرآن باندے بتاسو ماسکتن کیاو بل سر کسی کولی سمر خاص اگر توی چیز ماسکتن سم لیو کسی کیاو بل سر مطلب سو تحجرون اللہ کتاب امبیر تپریخ ہے حجرت ستوی دید قرآن نا حجرت کرو خواہ تحجرون پری خودن کی وید اللہ کتاب لرہ افلم یدبر القول اے دی سوچ نو کڑے دا اللہ پا کلام کی دے سوچ نو کڑے نو زکے دا سوی ام جاہم مالم یاتی اباہم الاولین یا راغلے دی تاغ دن چنو راغلے دی مشران رنبا نوتا او کنا مشرانی کو فسپین زسا وکالا دغا سی پتیار کی تیر شوی دا عربو کنا غیتا سوک راغلو سوک نو راغلے نو زکا دی دا سی پا جہل کین ام لم یعرفو رسولہم یا دی نپی جنی دا خپل پیغمبر خیپی جنی بل یعرفون صدقہ و نصبہ مفسرین ہوئی خیپی جنی خواہ صادق و امین بے وطوی فهم لہو منکرون دی سنگ زان ناشنا کرنے تب وہ اچدا چتا دا بل زین راغلے دا نندر کو مغل کونا چدی نپی جنی فهم لہو منکرون چدی ناشنا کرن کی دلرا ام یقولونا بلکی دعوی بیہی جنتن مخیونوی چیز دماغ خراب دیخوا دپوری لیوان توب دے ہر پیغمبر تے مجنونوی لینی آخری پیغمبر تے خصوصو ذلوی لینی بل جا اہم بالحق نا مجنون ندے خو حق بیانی او سوک چی حق ہوئی نا اگا مجنونی دے دی پا نزبان دی آو کنا چی رشتیاوے کنا نو اس سوک مرگرے بدے نیخوا واکثر ام للحق کارون او اکثر دی دا سی دی چی حق پی دیر بد لگی نو حق خبر چی و تکے کنا بس سم نم سیرے پی راضی دیر بد گنی پا حق باند او داوی چی زمون دا کار حق دیخا چی پا حق بد گنی خدا اخپن کار حق گنی کنا وی عقیدہ زمونگا دا بلکل مونگا وی خمطمئنیو آو زمونگا شاک نشتا لے لکوی لانے سنگا و ملا بابا خوب خدای سنگا آو وی داغا عقیدہ سنگا آور چی لگے دلے پا مقبر باندے کنا ملا بابا لرائے نمار نشو آو کنا وی سرے دا دی اسی لگی آگے داوی داولی او دشمنان دی حق دنوی زمونگ دا دے خوا واکتر ام الحق کاری ہو اللہ وی کستا دا حق شی کنا نبی اب دنیا دا سی نہیں اسم کا آسمان بدا سی نہیں کستا دا خبر حق شی ولو اتبع الحق اہواءہم کچرے مرگرتیاو کی حق دا دید خواہشاتو دی خواہشات سو دی دا دید آو خواہشات تی کنا چوی ملتان کی یو کم سل دینو اکا یو پاکی پورشنو بیاول پلا حج و بیادل تکی گی دا دید آو مطلب دے خلا دا خبری دیا نورو وی ہر زمانہ کی سلوی خطبانی سڑیا حدیث کی راگ لی مشکات کی سلوی خطبانی نظمکا آسمان اولاد دی دا کوئی یو کم شکنا دیا بزمکا آسمان را وردی گی دا کوئی دا دید مخابا دا رخا دیتا ہوا وی احوا وی کنا کچرے حق دا سیشی لکہ دا دین طبیعت کیا چی گواری دا دی طبیعت سگواری دیر خدا یام سلوی خو او سلو دا پا کی گواری نو صورت انبیاء کی تیر جو کنا چنا کچرے دیز مکہ اسمان کی آلیہ دیر چی نو سچل بوشی لفصدت سماوات لگ عدلتا مگا خبر تی عبداللہ ابن عباس سے بوئی لو کان للسماء الہن وللارض الہن لفسدتا کہ آسمان کی یو خدیش یزنو کا بکی بل خدیشی نروان وشی دا شریک کار تا تنل معلومو دا شریک کار چرے مکوا خا کڑیر دا تسوک منت کی چرا زما سر پا شریک باندی کاروبار کوئی خدی تاو گورا تاشت کار را لول خرابے خا قرآن وی لفسدت السماوات دی کی فساد دے وہ شریک کے فساد دے اسلح کی نشتخا روان بشی آسمان نوزنوں کے اوسج پمیند دے دعو کی دی بل اتینا ہم بے ذکر بلکہ منگ رات لکڑی دی تا پا ذکر دی سرا شیخل قوستا سو ذکر دا دے کا نوائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فہم عن ذکر مورزون ندی اس دخل ذکر نہ مخڑی وی ننوی دا سے ندا حضرت شیخ وی مائی و بودا تا ذکر کون وی ماو توی چی تالا دی مانا در زی ناغوی چی یرا مانا خورا لنو را دی وی وری گم زا تا مانا خیم مشر سارے و رشتہ کی میومو نو وی ماو توی چی دی دا مانا دا لا الہ دا شگای بابا سنشی کولے دا شیخ بابر بابا سنشی کولے او دا مدی بابا سے نشی کولا شل گزے بابا سے نشی کولے دل تک یوں کنا یو پخیش کو کہ او بل پر پنج پیر کو بل بل دے ان دام و تیاد کرو الا اللہ یو اللہ عرص کولی شی وی اغوی چی دا صدی ہوئی تماوی چی ساتا میں دا کلمی معناو خو کنوایا لا الہ الا اللہ وی اغوی چی نیو ایما دا خپل ذکر نمون کر شو چه دی خدا مطلب نہیں داتا خود زانہ خبری اکڑی فمان ذکر مورزون دیوی اغا ذکر پر خود خوا اللہ وی دی دا خپل ذکر نمخلون کی دی ام تسألوم خرجن تاسوال کرے دا دینا دا چندی فخراج ربک خیر تاسا جت تے تالا چا اللہ سو تیار کری دنا غدیر بہتر دی دا اللہ غا نعمتنا برکتنا خراج ربک خیر غدیر بہتر دی اللہ بہتر رزق ورک ان کے دے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَقِينًا تخدی را غواری غلار نیر تا توحید تا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اغا خلق چی یقین نکی پا قیامت باندی یعنی صراط لناکبون اغید دی توحید نا نسکور روان دی دی سر بلکل اتفاق نشتا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ذُرٍّ اللہ رب العزت ہوئی چی دے مشرکان دا کار دیر عجیبا دے ولی دی کلا سوالو نا کئی نزی والا قبول کما مرض تے لرے کما خواری لرے کم مالدار کم صحت والا ورکم مال والا ورکم کنا ندی بیا دا آغا نور صفتو نکین لا پا شرک کی ڈوکشی دا سے عجیبا دی خواہ کچرے منگ رحمو کو پا دی باندی وکشفنا اولرکو ما بے من ذرن اگا مصیبت چلی ترسی دلرے للجو فی تغیانیم یامہون ننوزی پا غفل و سرکشو کے حیران و پریشان داغی نسبت بیا اللہ وی ماتا نکی دا مانا و چبل متانا آولے و آباہم ولا قد اخذنام بالعذابی یقنان چی امینی ولدی لرکلکل پا عذاب سر چلی و مات رجوع کی فمستکانو لربیم دی چرے آجزنی کی خپل رب تا وما تضرعون انو چرد دی فریاد کئی فریاد نکی کنا خوا دی پا قریش راوستے و عرب باندی وہ کالا قحط راگلے و کنا نرالے و پیغمبر تکی ناستو چتا سوالو کا اگوی بدبخت و ایمان راولے تخلے بدن دار سلری کی یروی تمکو داتا خیری کلی دی نتا سوالو کا چخلے زمون ندالری کی وہ پخپل ہے گورے نوی اللہ تا چی اللہ تا دا مونہ دا لرے کی خواہ وما یتذر رہون حتی تردی پوری پلکو اذا بتحنا علیم کلچ راپرانست مون پا دی باندے بابن دروازہ ذا عذاب شدید اگر دروازہ چدا عذاب سخت دروازہ مرد سے نبی روز دبا درد بس علیہ صبر کو چلاوی دروازہ دا عذاب میں بپرانستا ادب در قرض باندھنے میں انیول دیر سخت اذا ہم فی مبلسون ذکا وقت کی دی نا امید شو نا خپل خدایانو نوم نا امید شو اسے وہ سراو نکڑا ادھا خدای نا خود خوانا امید شیو اذا ہم فی مبلسون دا غید حلاکت انجامن دا منگا نشمارن خدا باقیدہ سوار نس عیوب اللہ دا دی ذکر کرو و مقابلہ دا غی سوار نس صفتون دا مومنانو کی خواہ الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون سورة المؤمنون کے آخری پنزم بابوں فدی کے عقلی دلائل ذکر کل دو قسمہ شپک دلیلون ادری حغو چیغا عقلی محضو او دری اردی چیغی کے تپوس دے چیغا ترافی و طویلش اگر کافران تپوس کئی چیدہ سبتون دے چاہ دی اگر اقرار کئی چیدہ اللہ دے مشپک دلیل عقلی عظیم خبر پکی بیا ددی پشرک باند ردو ادر امبیا دو آگانے ترخیر پورے ناول دا دلیل عقلی ذکر کی عقلی محض جگا تاریخ امبیا دلیل انفسی و توی چد انسان پر نفس کے اللہ تخفل قدرت و احدانیت کم دلیل نہ پیدا کری ناغدا دی اللہ آزاد تے چدر اکرتا سلرا و گنا اوسترگی اوزرنا قلیل اما تشکرون دیر لکتا سپدی کے دا اللہ تابداری کوئے مطلب دو سمے و بسر صدی استعمال اللہ پہ عبادت کے اور تاستنا کاروان وسط بلکہ ٹولم دو دنیا پکارن کے صرف کرل تعلقم قلیل ما تشکرون دویم وهو الذی ذراکم فی الارض اللہ ذات سے جتا سے پیدا کرے پزمکہ کی وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ دے اللہ توبیہ تا سے جمع کرے شے قیامت کی دے او سر ذکر کرا شکل عقیدت قیامت یہ دے انسان پر ذہن کی آغن خلاف ورزی نکی گی شکریہ و دے تابدار سبب اگر ایمان دے پا قیامت باندے فهو الذی یحیی و یمیت و اللہ غزات تے چی جن لکی مخلوق عمر کیے ہوں ولو اختلاف اللیل و النار او خاص دا اللہ اختیار کرے بدل والدشپی و دورزی افلا تعقلون دیسی بطن تینکو رہے چیغی کی تقابل لے حیات او مماتی او بل سر مقابل لی لیل او نہار او بل سر مقابل لی دین خلابات اللہ راولی افلا تعقلون عقل نکار و اخلین اللہ و تاسو کے من خلاب راولی کسوک میت تے پا کفر او شرک نو جواندے بے کی کچا باندے دا جہل او دا کفر او شرک شپدا نروز بے کی او اختلاف راولی کا نام لیکن پکار دی جتا دا عقل نکارو آخلے دریو والو کی تنبیہ ہوا پدی ترتیب سرا چیز اللہ تابیداریو کے قیامت کے ویاس چل کوئے عقل نکار واخ لے اس اور پسی ہوئی چیری نہ تابی داری اکڑاؤں نہ تو قیامت نہ ہوئی ارے دو نی پتی کی سوچ و فکر رکو بلکہ بس مشران خبر ہے اکڑا بل قالو نہ داس نکی کا نہ چل رہا تو سنگوائی بلکہ وائی مسلم قال الاولون پشان دہاری خبرو چکڑی پخانو رنبنو مشرانو زدی عقیبم وی قالو ایزا متنا و کننا ترابا و عظاما آئے چمونگا مرشو او خاورشو اڈوکیشو اینا لمبعوثون بیا مونگا جوندی کولشو اما شرانو اندغا سویلیو کا نمخ کے دی صورت کی تیر شو ہائے ہاتا ہائے ہاتا لما توعدونا دیر اللہ دا عقل نہ خبری دیو مقص ہوئی لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا یقینا چی وعدی کلشی من سرم او زمان مشران سرم هذا تدی قیامت تدی جواندن من قبل و دیر دا پخوانا اتروس پوری سونشو ان هذا الا ساتر الاولین ندی داوادی مگر قصیر پخانو خلقو عقیبم دا سوے لسم خلقوائی لیکن تروس پورے پتاون لگے حدیث خوی لشیو چی دا دنیا کے نشتا دا خوب آخرت کی نو قیامت لانا دے قائم شوے تا سوے پتاون لگے دا دادری دلیل ناغو چدی کے نفس اللہ پل قدرت ہو اس دری آغ ذکر کی چدی کی ندین تفوس کی ندین مطالبہ کی چدا سی بتون اللہ ذکر ندی اعترافی من الخصم بتو اگی قرار کی چی آو داد اللہ سی بتون قل لمن الارض ومن فیہا وایا د چار پار دزمکا او سوک چپ دزمکا کی دی ان کن تم تالم کچرتا سپوئی گئے سیقولون للہ دا مشرکان و کافران ہوئی چدا دا اللہ دی کنا زمکا ہم دا اللہ دا اس چپ دی دی دا ٹول دا اللہ دی زمرا پوئی کنا افلا تذکرون قل افلا تذکرون اولی تاسو نصیحت نہ قبل وے نصیحت دغا دے چی یو اللہ حرام عدد کہے بس نور سوک سے نشی کولے کہ نور چاہ سشتا دے نہ کرنا زمکہ نشتا اسمان نشتا نور سے نشتا تاسو لے غیت آوازو نہ کہے افلا تذکرون توحید نزدک وے نہ قبل وے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم وہ ہے کہ سوک دے مالک دا اسمانن وہ مالک دا عرش لوئے سیقولون للہ خام خواب بل جواب نکی ہم دا بوئی چدا ٹول دا اللہ دی اسمانن دی کزمکی دی او کارش دا اللہ دی کنا نچی دم رتا سود اللہ صفتو نمانے کا نقل افلا تتقون نو توے چی دا شرک نولی زان نبچ کوئے افلا تتقون دا عبادت تغیر اللہ نولی زان نبچ کوئے یا دا مطلب دا چی دا اللہ نولی نیری گئے چی غصر شرک کوئے قل من بيده ملكوت كل شيء ويسوق ده غزات چداغ پلاس کی اختیارات تی بادشاہی دا ہر یو شے وہو یجیرو اگا اللہ پناور کی ہر چاہتا چفا خیشی پیو بندہ بانا دیر سختی اڑیر پا مصیبتنو کرا گیری وہو یجیرو اللہ اخلاصی نو یا کہ نور سو کرا گیری اللہ اخلاصی وہو یجیرو ولا یجارو علیہم اور اللہ نہ سوک چال پلا نشور کو لے لا وجارو علی پلا بان چال پلا نشور کے دے چل سوک نسی سوک بول پناور کی سوک لپنا نشور کو لے کپو خانے کی دو نم غلط چدیب تخلاصی ندی علم رزور و طاقت وانو اخفل و آلحو چیزی بید اللہ نبچ کئی اوکا اس دڑی رو خلق دا عقیدہ دا ویچی اللہ نسی محمد بیت نخلاصی کنا نا ولا یجارو علیہ اس سوکی تی نشی خلاص ہو لے ان کنتم تعلمون کچر تاز پوئی گئے سیقولون للہ خامخا وائی بدی دام دا اللہ اختیارات تھی دام دا اللہ سے بتن دی ہر شے داغ بادشاہ کے دے اوغ پنا اور کولشی اداغ نہ سوکھ چال پنا نشور کل فاننا تو سہرون وہ تو جتا سبان دی کمزے کی جادو کلیشو سہر دربان نکلشو دے کہ اللہ تا فریاد نہ کہے یزنی نہ کہے داغنے نغوار اقبل حاجتنا فاننا تو سہرون دادری دلیل نو او ہر یو کی داغین اقرار نقل شچ سیقولون للہ سیقولون للہ مشرکان دی او عرص منی کنا اللہ منی دا اللہ صفتنا منی جمخ کی ذکر شو مالک دا سماننو دا زمکو دا عرش ہر سمانی وہ مشرکان پسو خودی باندھ چے آواز بے غیر اللہ تکو جی بے دا اللہ سر شفا گنل جی و زمد پار خبر کئی دق داغی شرکو بل اتیناهم بالحق بلکہ منگرات لکڑی دیتا پا حق سراچ قرآن دے فإنهم لکاذبون یقیناً دی ڈیر دروغ جن دی کما خبر ہے چکی نو آغا دروغ دا چیت تخذ اللہ ولدن اشتد اللہ سر ذکر دروغ جن دی چی مت تخذ اللہ من ولد ندنی ولی اللہ زان پار حصوک ولد نیسا علیہ السلام نوزیر علیہ السلام نملائک من ولد اللہ ندنی ولی چی وما كان معه من اله نشته الا سريسوك والحاجة رواه وكارساز ومددگار سنجي سورة انبياء کی ویلو بوت للکڑیو هر یو الہ فل مخلوق لران فل مخلوق بیزان سرکڑیو او مقابلی لبتلیو ہر یو بزان سر خپل مخلوق دل اخکر پا شکل کی اغسطے ہو ولعلا بعضهم علا بعض جنگ او جگڑ بکڑی و حمل بکڑی و بعض او دین پا بعضو باندی فساد بجور شے ہو نو لفسادتا مخکم ویلی ولو اتوا الحق و احوا اهم کجر حق اغشی چی دی طبیعت سغواری پورا ویا کی ویلو یو ویا کی حق اغشی چی دی طبیعت سواری لفسدت السماوات والارض ومن فیهن زمک اسمان بمران شی چی بکی سوک دی غوام طول حلاک شی دی دے کی داری وضاحت کنا دا بذکروانی گی چی ہر یو الہ با بل مقابلہ کئی بل بل رکئی صرف خپل الوہیت پر دنیا کی ثابتی دبداری اور الہ کاری دب خام خائی ذکر الہ آغا چاہتو ایچی آغاز چاہتا بھی کی گنا عجزی نہ کئی بلکہ خپل اختیار اور خپل سلطنت قائمی دا فساد پر دنیا کی خام خاؤ کچھ نشت دیں معلوم شو چی او الہ دے بل نشتا سبحان اللہ عما یصفون اللہ ڈیر پاک دے داغنا چی دی والا سا بیانی یصفون دی دا بیانی کنا قال اتخذ اللہ ولدا قال اتخذ الرحمن ولدا دا دی بیانی دا اللہ پا حق دا یو توحید اور رد شرک اور دویم عالم الغیب والشہادت اللہ پوئی گی پٹول غیب اور پٹول کارو سزنوم فتح علام ما یشرکون دیر اچت سے داغنا چلی اور سر شریکی دادی وے پورے ہو دلائل اور پسیرد شرکیاتو اور دیو نرستو تعلیم دے دعا اور دا ہر چاہتا دے تو خطاب پیغمبر تکی لیکن بدی سرٹول امت مراد دے چیز مصیبت پوخ کے دا دعا وائے امتحانی مصیبتی اس دنیا سے حادثی قُل رب اما ترینی ما یوعدونا وائے پا دعا کے چہرہ بزمان کچھر تو خیمہ تہغ عذاب چدی خلق سروادہ کے دیشی یو عدونا چدی سروادہ کے دیشی کتا عذاب ما تو خیم پا دنیا کے زمو یودم اور رش رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اے زمان ربا ما ممر گر کے دا قوم ظالمان سران چا باندھ چا عذاب راغلی اور راگیری پکی تما داغی نہ بچ کے کب ماں بوم بھی عذاب راشی تما تنو ساتے دنیا عذاب عام یا سکھ پک راگیری گی بی گناہ و گناہگار مشران و کشران ٹول ہر سب کے راگیر شی خام خواہ ودا دعا ویل غواڑی کہ اللہ کدا سے عذاب راضی منگ سے نو ساتے منگ سے نہ بچ کے سو پتہ لگی کہا طوفانی کہا زلزلی کہا نور سے خلق و طرف نہیں دائیو عذابی پہ دنیا کی وَإِنَّا لَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اللہ یونگا پا دی خبر باندی چوخ یتا تا عذاب چیدی سر وعدکو زمونگا قدرت شتا دے چتی پا دنیا کے امون پا دی عذاب راولو قادری پار سباندی پا دی سر استاز کار نشتا تا دی لدنیا تنی راغلے تخپل کار کوا خپل زیمواری کوا اگر خپل ڈیوٹی ادا کوا خپل فرضیاں چل لاتا تاوالا کڑی دا نا اگر فریضہ کوا اگر صدی ادفع باللتی ہی احسن السیئہ تو خلی رکا آگی طریقی سرا چگڑی رخیستا دا سشی لرکا السیئہ تا شرک لرا تا خدا کار دے جتبا دنیا کے شرک رت کے پاگا طریقہ بے کے چڑی رکھا چاہتا تو زی پزی تفصیل شیو سورہ نحل پاخر کیوں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت اللتی نورات یا غا طریقہ دا احسنو چڑی رکھا دا بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ پاگی طریقے سر تخفل کار کونو کامیاب بشے دیم بلتی پاغ کلمی سرا یہ احسنو چہ اڑی رخیستا دا چہ کلمہ توحید دا پدی سر بسل رکے دفکے السیئات شرک لرا. ادریم باللتی پاغی خلق حسن آخستو اخلاق سرا چگڑی رکھ السیئات ذریکہ پاغی خیستو اخلاق سرا دو دنیا نار قسم بی دینی السیئات سمر بی دینی کی دا او بی حیائی دا دیر پا آلا طریقے سر لرکا چیزا غیر دیر طریقی دی پس تا دا غزی مواری دا تا دا چاہ دا عذاب سرکار نشتا منگا پوش نحن آلم بمائن سفون من خپوی گو پاغسو چی دیئے بیانی کہا دا شرک خبری کئی دا اللہ خلاف کئی کہا غستا تکذیب کئی مجنون دا توائی بیمائی سفون اللہ ایزو پوئی گم بس دا خبریم دا یو دعا دویم وقر رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین او دا دعا ہم للا چئے ربا ز پناوارم ستا پزاد سرا دا وسوسو دا شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون او پناوارم ستا پزاد سرا اے ربا چی ما تا وسوسی وانا چی ادا مخ کس مطلب شو حمزات الشیاطین اغزان لمطلب دے دوار دعا گانے بکے چی اللہ ز پناوارم ددی خبرنا چ ددی مخالفین پزرنو کی شیطان شبہی او شکون وانا چی بیا پا ما سر عالمی ما سر بجنگ کینو نغید پار دعا کی چ ددی پزرنو کی شیطان وسوسے او شکون او نغردی کا چی بیا مقابلی تو دریگی او اعوذ بک رب ان یحضرون ازان دپارم سوال کوما چ اللہ ماتنو مساتے چمال مخل رانش ان یحضرون ندوارا قسم خبرش ذکر دا اختلاف دین جوڑی گی چ شیطان چکل دا مومنان و پذل کے شکوک نشی چولے نبی اللہ شی ندا نور و پذل کے خواہ چولے شکنہ ناغی علم سیو اغی روچت کیو غصے کی نجنگ جور شی مزید پارے سوال کو چی اللہ پناہ غارو پر دے سر چی دا غیب و ضرورنو کی شکو نوانا چی حتی اذا جا احدہم الموت تردی پوری تب اخپل کار کئی ادفع باللتی سر لگی بس اخپل زمواری کوا تیسلا کوا دا خلقو تب دی کلمی سرا دا دنیا اصلاح کوا رد شرک کوا او داستا زمواری با ترکمی پوری حتی ترک پوری ازا جا حدهم الموت و چراشی او تند دی تمرگم یو دا مطلب دو انداز چدا بیمائی سفون سر لگی اللہ وی زخپوئے گم چدا دی سکی کنا بیمائی سفون کد شرک خبری کی کد تکذیب کی دا ترکم پوری کی حتی ترغ پوری ودی لگیائی پا دی اقبل کفر و شرک کی چی مرگو تراش تراشی اور تندی تمرگو قال ندی باوی دا مرگ پوخ کی رب بیر جیعونی اے ربا ما واپس کی دنیا تا رب سر خطاب کی اخ واحد دکنا نو ارجعنی پکارو رب ارجعنی یا رب ما واپس کی اندل تکی جمع سنگ راوڑا یو جواب دا دے چے دا جمع پا ادبار دا افراد سر ندا بلکہ دا تکرار دے پا دی امر کے چے دے بیا بیا وی رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی نا مقرر کلامی را جمع کنو رب ارجعونی تینا جوڑ کو چی دے خوڑیر ہوئی خدا غیر تعبیر پا جمع سراؤ شو چی بیا بیا ہوئی چی ما واپس کی دویم سوک داوی چی دادی ملائکو توی چی ملائکو ارجعونی ما دنیا تا واپس کئے. دا خبر مناسب ذکر نا چی مخ کی رب خطاب خدا اللہ سر کئی کنا رب ارجعونی ناولا مانا بہتر دا دنیا تسل واپس کی گی لعلی اعملو صالحا دید پارا چیز اعملکم صالح لعلی اعملو صالحا دید پارا چیز اعملکم صالح. ابن عباس سے بوئی یریدو شہادتا اللہ الہ الا اللہ دا مطلب دے چیزا کلیمہ ہوئے مدرد اخلاصا مخ کی خویاما نوویلے کویلی موانو زرد اخلاصا نوہ پوست ما واپس کی چدا کلمہ دا زرد اخلاصا ہوئے ما فی ما ترکتو پاگا عمر کی اور پاگا دنیا کی چما زائق لان ترکتو مانا اگر دنیا تر میں واپس کی چہری کی ہما کل عمر زائق لے کنا ما پریخ دے زیاتو تو لمر میں ضائع کر دے دا کلمہ میں پکی نوی دن چی دا کلمہ پکی نین آغا عمر ضائع ہی کنا کار سم رڈی دی دا سوک دا وینا کی دا مرک پو وقت کی حضرت زحا کوئی چل مرادو اہل الشرک دا مشرکین دا سوی نور سوکنا مشرکین دا مرگ پو وقت کی ہوئی چی رب ما واپس کی داولی ذکر دے دقا وقت کی پوشی چی اہو من اولیاء اللہ ام من اعداء اللہ چی زد اللہ پا دوستانو کیما کب دشمنانو کیما مرگ پو وقت کی بالکل ہر بندہ پوشی پا دی بانے خان نو چی دشمنانو کی نو آغا بیادا چی غیوی چی اللہ ما واپس کی ما واپس کی دوس پوشما اللہ و تویک اللہ بیا واپس کی دل نشتا کلا چری نکی گی انہا کلمتن ہوا قائلوها دا خوی او خبر دا چی دی ایک ہی پخلی باندی لیکن دا منظوری گی نا چی ما واپس کی وائے کنا اسی خبری کہ دا یو کلمہ دا چی دی ایک قائل دی ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون واپس کے دے ذکر نشی چیز دن روز توٹی علوے دیوال لے دے واپس سنگا دی زجاج وی برزخ ایمان ہن من الرجوع الى الدنیا برزخ ستوی اگا پر دے و دیوال توی چی بیا سڑے واپس نشی رات لے رستو ددنا برزخن یو دا سی پرد دا یو دا سی حجاب دے بند دے چی دنیا تنشی واپس کے دے الائیوں میں یبعثون اگر تر اگر روزی پوری چی بیا خلق جن دی کے دیشی رغی پوری بیا واپس کے دل نشتا دا ابن قطیب اموی برزخ ستوی البرزخ و بین الدنیا والآخرہ ما بین الدنیا والآخرہ تو دنیا و دا آخرت پمین کی اور حجاب دے چدا خلق التنشت لے جسو جوندی دی او غید التنشرات لے دیوالے و توالے کنا تاکہ یاجوج و ماجوج تیجوالے و کنا دا وم ترا وقت پوری برزخ میں ہاں ٹھیک دا فیضان فی خفی السور کل جپک والی شی بش پی لے کی قیامت سی نو بیا آگا وقت کی خلق جند کی گئی روح نو واپس کی گئی دا غزوے مش پی لے یادی اولی سر خوب دنیا فنا شی نزوے میں سر بیا مخلوق جندی شی کنا کل جپک والی شی بش پی لے کی دویم ذل او قیامت سی فلان صاحب بینم نویس پیدا باور نور کی بیا نسبونا دا خلقو پخپل مینز کی انصاب او یا تفاخر بالانصاب دیجی با دنیا کی پخپلو نسبونا باندی فخر کاؤ کنا ناغو پکار رانش اب ولا سفید ورن کی یوم دن پدا ورز باندھی ولا تساءلون ان بدی دیو بلنا تپوس تو سمشین دیو بلنا تپوس کی ہو لکہ دنیا کی چیزی مصیبت راشی دیو بلنا تپوس نہ کی جس چل بکو ندی خبر سحل رہ سل غاری کا نا بدلتے خودی حل رو باسی تو قیامت کی بے یو بل سردی مسلات نشی کو لے لا تساءلون دے مدارا لا تساءلون دی دیو بل نہ تپوس نشی کو لے رخ پل حق کتاب انزما حق یو بوئی بل بوئی دا تپوس نشی کو لے رخ پل حق فمن ثقلت موازینه واسوک جدرنشی تلی دنی کید دو فتوحید و سنت سرا فولائک هم المفلحون نمدق خلق دے کامیاب درنوالی پس سر راضی فاقیدہ و فعمل سر راضی صحیح توحید و سنت فمن خفت موازینه واسوک چیز فکشوی تلی دنی قید دو پشرک و پبیدت سرا فولائک الذین خسروا انفسهم ندا آغا خلق دیکنا چیخ پل زانون زری لکڑی فی جاننم خالدون فجاننم کبام شئیم اور دیر بد حال داغیو گورا بد حال یہ ولی دے ذکر سورہ حج کی ذکر شو ام اخر کی ذکر شو دام اخر کی را رہا سورہ حج کے باخر کی ویلو چکر دی ماں نکل آیاتن الوستیشی کا نا ایزا تطلع علیم آیاتنا بینات تعرفو فی وجوہ اللذین کفر المنکر کل چدی باندی آیاتنا توحید الوستیشی نا تبا معلوم کی تبا وینی زدی پا مخنو کی پرسو با دیر پا بد حال با زمرا پیدا اللہ کتاب بد لگی کا نا دل توی راشوی دا مخون نے سجور شو اگر مخون چ پرسی دلی اور ڈیر پر بد حالو اور ڈیرا غصہ ہو پکے کا نا اس راش قیامت کے سے نہ سجور شو تلفح وجوههم النار ابس وزی مخنا ددی لڑور وهم فیها کالحون عزیبا پری جہنم کے ڈیر بد شکل ڈیر بد شکل بھائی حدیث د ترمیزی کے راضی چکالح کیا تو کالح الذی کانت شفتہ العلیا علی الرأس و شفتہ السفلا علی البطن اچا تو بر شنڈے پا سر باندھے اڑی دلی اوقت شنڈے پا گیڑ پرتی او غاقنے بد کاری دی تمون چنکھلے وایو دا دل تنشت دنیا کی خواہ چنکھلے با قیامت کی دیر بد شکل بئی پورے گتا باندھا اللہ یا تن دا سے بد لگی دا وہم پیا کالے ہون دیر بد رنگ بئی ہو سو تا قرآن پا خپل ہوئی گا گورو تا دا دمرا سختی او دمرا ذلت صد وجه نده پر خلق بانده نور سو وجه نشتا علم تکن آیاتی تتلا علیکم ولی نوزم آیاتنا چل استلشو پتا سو بانده فکنتم بها تکذبون تا سو بتکذیب کو بد بلگی تا سو بانده نبیا با تکذیب کو بس سباوی دا زان نباوی چی دا گورو تا غلط خبر ہی کئی غلط معنی کئی دا گورو چپ حق کی نازل شوئے دے پچا بانے چسپان کئی فکن تم بے ہاتھ کذبون نہ تکذیب کا نفع دقا و جواب خپل جرم پوشوئے دقا ستاسو جرم و چتاسو بانے قرآن بد لگی دنو دی بچگی کی سوال بکی مطالبہ بکی درخواست بکی اللہ تقالو ابوائی ربنا رب زمانگا غلبت علینا شقوتنا منگ بان پل بد بختی دیا تشی واسو چلو کو بد بخت ہونو بد قسمت ہونو حسم کل کل دنیا کی ہوئی خا یہ رسوک ہوئی منظ و دستا امڑ کی گی ہو شیطان بابا نے غلبہ کری نا نوم پری جی کا نا خا التبم وی غلبت علینا شقوتنا زیات شیوا پمنگ باندھی بد بختی پلا وکنا قوما ضالین او منگا داس قوم داس خلق دیر گمراہان نی اللہ تا تسوال کو ربنا خرجنا منها اے رب زنگا منگا باسا دی جہنمنا فین عدنا فین ظالمون کمون بیا کارو کو کنا منگ بڑیر ظالمانی چرے با بیا سنکو فین عدنا فین ظالمون روایت کے راضی جی کا لذیذہ درخواستوں کے اللہ تھا نظر کا لپس بہت اللہ ہوئی دا جواب بہت ہو کی قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون وہی اللہ چکر شے پدے جہنم کے ما سر خبر مکر اس کو نظر کا لپس بہت دا جواب ملا رہی قال اخسؤوا فیہا نہ انتہائی ذلت سے کنا تھا انتہائی ذلت سے گور داد عذاب نہ ہو ڈیر تیر شمخ کے بولے کدا سے بکی نو راغلی چل رہا بولے زد دی تو ہوئی چکر شے سپیت نہ جو کرو اس وجہ بیانی چدا ولی دی دا سزا شوان اللہ والا دمرا سخت سزا ورکران دمرا ذلیل اکڑل زکا انہو کان فریق من عبادی یقیناً وی او ڈلا زماد بندی انا کو دنیا کی یقولون ربنا منا فاغفر لنا حقیب اللہ وی ما تا وازون کل ما تا بے فریادون کل ما تا بے چغی والی زمان بے سوالون کل حاجتون بے غختل او دیا کی دوا چدی واللہ نغوارے بلچہ تاواز مکہ شرک دے ناغی بوی کن چی ربنا آمننا فاغفر لنا دا سمرا مخ کی ذکر شکنا چی دا دعا گانے کڑی وید دا توالوت مرگرو کڑی وید کل چی میدان جنگ کو دا جالوت سرا دا دعا کڑی وان صحابہ کرام کڑی وان آل عمران کی بیا ذکر شو ربنا آمننا فاغفر لنا دس دعا گانے وید دراصی اخیر دو سورت اہل عمران کیوں یا دعا گانے دراصی بھی در آگی دعا گانی چیزے پہ قرآن نقل کری دی جماعتو نو پہ دنیا کی او خلق نو سمر چی تیر شوی دی حق پرستو در آگی با ہم دقا دعا ہو کہواریینو در آگی ہم دقا دعا ہو او که نجاشی ڈلوا دا غیم دا دعا و حبشی والا خلق غیم دا سو دعا کو لکن ویلیو چه ربز مونگا ایمان راولو نزدی ایمان پوج باندی فغفر لنا بخنو کی مونگتا گناو نزمون ورحمنا ورحمو کی پو مونگ باندی وانت خیر الراحمین یا اللہ تدیر بہتر رحم کون کے دار چانا زما جماعت و زما ڈلوا ابھی بدا سے دعا گانے کو لے تا سو لگے دن ابھی پورم ٹوک شو روکڑے چدا معاہدین جدا وہ فتخذ تموہم تا سونی ابھی لرا سخری ٹوکو مسخرو سرا ابھی پسیشوے پسیشوے اور اخبل کاروں پر خودو کسٹکے ہم ہوئے ہو سو زان لوم عبادت سکو نا غدنا پاتشو لکب دی پسیشوے بس ادی تم جہاد ہوئے چدا دیر غد جہاد دے چدی خلق رد اکلیشی چدی خلق مقابل اکلیشی بس وی دالوے جہاد دے جہاد کبیر دے دی پسیشوے حتی انساوکم ذکری تردی پوری چیئی ریکو او پاتے کا استاس نازما ذکر پزت کرا لے نو تمہارا دین دن پاتشو قرآن دن پاتشو فکن تم منہم تضحکون او ایتا سو ہمیشہ پدی پورے خاندنے کو ان کی دی پورے خاندنے شورو کن دادا کی سزا دے کرنے چتا سنن پراتے انی جزے تو ملی او ماں بھی ماں صبر ہو ماں خواہی لدل اور کرا اللہ بوئی خا جزے تو ماں خواہی لدل اور کر نم روزے بیما صبر ہو زکا چڑیر صبر اکڑو کتا سو باہر سوی کنا خواہی زدن نبس دادا کا جوڑ اکڑے وا بے صبر اکڑے خا کتا سو با پیار سو غرزول کنا خواہی غگ نکو زمکو بیما صبرو صبر اکڑے استا سو پدی بدو ردو باندی پدی سپکو سپور باندی نبدلے میں والے سنگ ور کرے گا انہم هم الفائزون جب اسم دا کامیاب خلق دے فائزون دی خپل مطلب تورا سیدل دی جی کم مقصد و پزن کی ناغی تورا سیدل ارمانو نے پورشو کدی بداوی کرنے چمونگا جہنم نہ بچو ہمیں جنت تلاو شنو بس اغسو شو دار حال ذکر شو دی باطل پرستو اللہ تے نہ تپوس کی قیامت کے چتا دنیا کی سمر وقت تیر کڑے ہو چیوی چو مرو مس تیر کرو سمر عمر ماں بس تیر کڑے کال کم لبس تم فلر دیا دسنین ابوئی اللہ جی سمر وقم تیر کڑے پزمک کی پشمارد کلنو قالو دی بوئی لبسنا یومن او بعد یوم یا اللہ منگا خو یا ورز بوانو یا پورا بومنو زمرا وقم تیر کڑن یومن یا ورز او بعد یوم یا روزن نمگڑی و پورا نو فسأل العادین یا اللہ تتا پوسکا دی ملائکونا دی ارس شمار لی دی کنا دیر سے لکھلی دی دیتا و فتیتا دینا تا پوسکا خویا با یورزی یا با نمگڑ روزی خوا دی دمرا پا بند پوئی گی بیت دہیبت توجہ نخن قالا ابوی اللہ اللہ بستو اللہ قلیلا ٹک دا تاسو دنیا کی لگ وقت تیر کرے دیر وقت نشوئے لے دنیا ٹول وقت دیر لگ دے وہ دمرا اون دے لکھ دا تاسو چوئے تاس کا نیا رضا و نمر وقت جوڑا کڑا پا قلیل کی شک نشتا چے دنیا عمر دیر لگ دے دا آخرت پا نسبت سرا و دا دمر لگم ندے لکتا اس تے اچھے ہوئے خوا حالوی اللہ اللہ بستم اللہ قلیلا ٹک دا تاسو وقت نہیں تیر کڑے مگر دیر لگو لو انکم کنتم تعلمون حکاش کچر تاسو پوئی دے لو انکم کنتم تعلمون دا وقت خود نور ان تیر کرے دے فاتر کے بیارا شی اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر ولی تاسو لما عمر نو در کرے دمرا اندازہ چبرت حاصل کو پدی کے اغا خوش قسمت خلقو چبرت یہ حاصل کو اگی خو پکی دمرا کارو نو کرو دمرا اگی خو زان لو جنتو نو گٹلو پاگا لگو مر کی دا اگی خو دے دمرا برکت واچو او تاسو پا قدر نپوی دے نو بس اسی پا بسو کی دن لارو لو انکم کنتم تعلمون کچر تاسو پوی دے دے خپل عمر پا قدر باندی دا با دمرا لگ نو خوا چی او رضو یعنی مگلی روزو او تاسو پا قدر نپوی دے نو چی سوک پا قدر دی او شی نپوی کنا نو کاغا دیر تیمتی شی کسو نئی کنا نو پا قدر نپوی گی سو پا پیازو پا اوگا باندی خرس کی نو پیازا اوگا پی واخلی او سو نوار کی ولی قدر و سر نشتا کنا خوا دی دا خپل عمر چی دا خو سو نوار دے پا دنیا کے پلہ و لعب کے صرف کو ذکوی چی اور رضیا کمشی کی چی خیر و برکت نہیں کنا اگر دیر لک معلومی اگر یو رضیا نیم گڑی روز معلومی افا حسب تم آیتا سکمان کو انما خلقناکم عبسا چی بے شکم پیدا کری ہے درس عبس بے فیدی و بے کارا چتا اس تب نس امر کی گی ان بنا ہی کی گی دی پدی خوشحالی خا چی بس من تدی سوک سوئی نا زمون خپل خوخا دا عبسا چی زمون گا زمون سغوالی چی آغا کو کنا نو بس علی با زمون گا جوان خیدی داوی کنا دا سکی دینشی دا دنیا پرس دی کنا دی جہنم دی توی وی جہنم دا دے کنا دنیا کی چتا دخپل طبیعت کار نشکولے او بس کل تاللہ ہوئی چرا شمنزو کا کل تاوی چرا جونی سا کل تاوی چے جہاد لڑ شا کل دا ہوئی پل اخواق سڑے نشکولے او دبل غلام بے دا ہوئی جہنم دے کنا اوی جنت دا دے چی بس دارسن اللہ سوین دے چی خپل کار بکی نشکولے من دنیا کی ذرا خوش آلو اور معنو نرے جوی دقا جنت چی خواب اللہ وی دیر ہوئی پیدا کری ہے عبسا چی تاوستا بس امر و نہی نکی گی تاوستا بس وینا نکی گی سواز و نصیت بنکی گی وانکم الینا لا ترجعون او استاد سخی اللہ چی تاوستا منتا واپس نکلی شے دا خیال کو استاد سو دیر غلط تھی ذکا دا دی خیال خدا مطلب دی چی اللہ چی دا سکڑی دی نو دے عبس کڑی دی کہ آسمان پیدا کرے کہ زمکے پیدا کرے بولی چی تا پوس پکے دی چانا نہیں نو بیا خدا تول کارون عبس شکا نخوا فتعال اللہ دیرو چت سے اللہ دا دی عبس نا اگا عبس کارون کئی الملک الحق چی بادشاہ دی یقینا لا الہ الا ہو نشتے بالحاجت روا بغیر ددنا رب العرش الکریم اغا مالک دے داغی عرش دیر عزت من داغار یو کار دا حکمت نخالی نہیں کنا دا سی چی کڑی دی کہ حکمت او حکمت پا قیامت کی پتہ ہو لگی بیا رد شرک فی الدعا کی اخر کے انتہائی درجہ ومن يدعو مع الله إلهًا آخر سوكو چوازن کی اللہ سراب المددگار تا اللہ تبکیوں آواز کی حبل توم کی دعا رضا کی لا برہان له به چنشت دے اس دلیل دد پار پدے خپل آواز باندھی چولی غیر اللہ تا آواز کے دلیل سرشتے لا برہان له اس دلیل و سرنشتہ نچے ددی سڑی بسوس زائیرہ چیز دنیا کی غیر اللہ تاواز کردے غیر آمدد کردے اگر پخپلو کارونو باندے قادر او متصرف گرن لے چکولی شی نو ددو بس سزائی نو اللہوی ددو سزا تاستن دا معلومہ ما تا معلومہ بس پل زان تے حوالک لنو منگے پی پو نکلو خوا منگ پی پوئی گو نکن یعنی ددی سڑی سزا دم ردا چی زمون پا عقل کی نرازی زمون پا فهم کی نرازی فینما حسابو عند ربی داغی حساب کتاب ستا در رب سر دے بس پاگی اللہ پوئی گی دا اشارہ دا عظمت تا عذاب تا چی تمرا عذاب چی اللہ وی تاسو داغی پا قدر انت او اندازہ باندے نپوئی گئے کنا اگر زب پوئی گم چی زب سمرا سزائی خوا عند ربی ہی اللہ تا معلوم دا بس تاسو خدوم رواو رہے چی انہو شان دادے لا یفلح الکافرون ورہ سورت اول کی سوئی لیو قد افلح المؤمنون حضرت سوئی انہو لا یفلح الکافرون بس کہ سورت مؤمنون بانے دور نپوئے گیا دورا پوا شیخ چی مؤمنان یقیناً کامیاب دیو کافران نکامیابی کی لے پا دو خبرو کی ٹول مطلب راویس انہو لا یفلح الکافرون آخر یہ پہ دعا باندھ ختمی سکتا مومنان اوصاف دیر وقر رب غفر ورحم بس دا دعا کوا چی عربا ما تمافیو کی چی محکمی سکری دی ورحم او ما اوسا تی راتلن کی وقت کی چی سکی گی پر خدا دو انسان سر دا دو حبری دی کنا خوا یو دا مخ کی عمر دیر لوی غمی و سر چی آخدا ہے سمی کری دی او دا راتلن کی وقت چی سبا کی گی تو دا دوار علاج او خوچ رب غفر فی ما مزا خدا بخنو کی جس شوی دی نیم پو شوی ورحم او پر راتلن کی وقت کی رحمو کی ما اوسا تی زما حفاظتو کی زما وانت خیر الراحمین بل چا تا ذکر ما چی بل سو با بچا سرحمو کی ٹھیک دا چی دعوی با کئی خلق چی مور او پلار دیر رحم کئی پسڑی باندی استاد دیر رحم کئی پسڑی باندی مشران دیر رحم کئی پسڑی نا وانت خیر الراحمین اللہ تا تی سوک نرسی تو دا ہر چانا زیاد رحم کون کئی نزکستان سوال کون سورة